حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام اسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں سے، ان میں سے ایک گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایک بات، وإقام الصلاة اور دوسرا جز نماز کی پابندی ہے، تیسرا جز و ایتاء الزکات زکات کی ادائیگی ہے، چوتھا جز والحج حج ہے، اور پانچواں جز و صوم رمضان رمضان کا کے روزے، یہ پانچ ہے. ان پانچ میں وجہ حصر کی یہ ہے کہ اسلام کا تعلق یا لسان سے ہوگا یا بدن سے ہوگا یا مال سے ہوگا یا بدن اور مال دونوں سے ہوگا. اگر اسلام کا تعلق لسان سے ہے تو وہ شہادتین ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اور اس کا تعلق اگر خالص بدن سے ہے تو وہ اقامت الصلاۃ ہے، اور اگر اس کا تعلق خالص مال کے ساتھ ہے تو وہ ایتاء الزکاۃ ہے، اور اگر اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے اس کا نام حج ہے. حج میں بدن اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام عبادات وجودی ہیں، اور اگر اسلام عدمی تھا تو اس کا نام صوم ہے. صوم نام ہے نہ کھانا نہ پینا نہ خواہش پورا کرنا، ٹھیک ہے. تو وجہ حصر کا یہ ہے کہ اسلام یا عدمی ہوگا یا وجودی ہوگا. اگر عدمی تھا اس کا نام ہے صوم. صوم کا معنی عدم الاکل، عدم الشرب، عدم الجماع. اور اگر وجودی تھا تو یا تعلق قول کے ساتھ ہوگا تو وہ شہادتیں ہیں، یا صرف بدن کے ساتھ ہوگا تو وہ صلاۃ ہے، یا صرف مال کے ساتھ ہوگا تو وہ زکات ہے، یا مال و بدن دونوں کے ساتھ ہوگا تو وہ حج ہے. یہ وجہ حضر کا، اسلام کا تعلق یا عدم سے ہوگا یا وجود سے ہوگا. اگر عدم سے تھا تو اس کا نام صوم. یہ عدمات ثلاثہ کا نام ہے، عدم عقل، عدم شعور اور عدم جمع. اور اگر وجود کے ساتھ تھا تو پھر خالی نہیں ہوگا، یا یہ متعلق باللسان ہوگا تو وہ شہادتین، یا متعلق بالبدن ہوگا تو وہ صلاۃ، یا متعلق بالمال ہوگا تو وہ زکوٰۃ، یا متعلق ہوگا بدن اور مال دونوں کے ساتھ تو وہ کیا ہے، وہ حج. ایک بات عینی نے یہ کی ہے، یعنی وجہ حصر بیان کیا. دوسری بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشبیہ دی ایک خیمہ کے ساتھ. اسلام کی تشبیہ دی ایک خیمہ کے ساتھ. خیمے کے لیے پانچ ستون درکار ہے، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اور ایک درمیان میں، ٹھیک ہے. تو اسلام ایک خیمہ ہے، اس کے لیے بھی پانچ ستون ہیں. اس کونے کا ستون نماز ہے، اس کا زکوٰۃ ہے، اس کا روزہ ہے، اس کا حج ہے، اور شہادتیں مرکزی ستون ہیں درمیانی. تو اسلام مشبہ ہوا اور خیمہ مشبہ بھی ہی ہوا، اور وجہ تشبیہ کی ان کے درمیان یہ ہے کہ جس طرح خیمہ انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے، باد و باران سے بچاتا ہے، اسی طریقہ سے اسلام مسلمان کے خون کو بچاتا ہے. اس کی مال کو بچاتا ہے. مسلمان معصوم الدم ہے, معصوم المال ہے, معصوم العمر ہے. تو عینی نے دوسری بات یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشبیہ دی خیمے کے ساتھ, تو اسلام مشبہ ہوا اور خیمہ مشبہ بھی ہے. اور وجہ تشبیہ کا یہ ہے کہ جیسا خیمہ حفاظت کا ذریعہ ہے باد و باران سے, تو اسی طرح اسلام بھی کیا ہے, ذریعہ ہے حفاظت مال اور حفاظت جان کا. اور خیمہ کے لیے تو پانچ ستونوں کی ضرورت ہے, چار کونوں میں اور ایک درمیان میں. تو اسلام کے لیے بھی پانچ ستونوں کی ضرورت ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کونوں کے چار ستون ہیں, اور توحید یہ مرکزی ستون ہے. اگر کونے والا ستون ٹوٹ جائے تو خیمہ گرتا نہیں ہے, ٹیڑا ہو جاتا ہے. تو نماز رہ جائے, حج رہ جائے, زکوٰۃ رہ جائے, روزہ رہ جائے, تو اسلام ٹیڑا ہوگا. اور اگر درمیانی ستون گر جائے تو خیمہ بیٹھ جاتا ہے. تو اگر شہادتیں نہ ہو تو اسلام کا خیمہ بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہے, دو بات. تیسری بات جو عینی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں. یہ پانچ چیزیں جو ہے یہ مبنالے ہے اور اسلام اس پر بنا ہے. جس طرح دیوار اور ستون مبنالے ہے اور چھت اس پر مبنی ہے. اب اس پر ایک اعتراض ہے, اعتراض یہ ہے کہ اسلام مبنا ہوا اور یہ پانچ چیزیں مبنالے ہو گئے, اور مبنا مبنالے سے غیر ہوتا ہے. معلوم ہو کہ اسلام نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج زکوٰۃ نہیں ہے, اور نماز روزہ حج اسلام نہیں ہے. جس طرح دیوار چھت نہیں ہے اور چھت دیوار نہیں ہے. یہ تیسری بات عینی نے کی ہے. تو عینی نے کہا ہے کہ یہاں علی بمانا من کے ہے, بنی الاسلام علی خمسن, یعنی بنی الاسلام من خمسن. من اور من اپنی مدخول کو جز بناتا ہے مقبل کا. تو یہاں یہ پانچ ارکان اجزاء بنے, اور اجزاء شے کی شے میں داخل ہوتے ہیں نہ کہ خارج. لہذا یہ ارکان خمسہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے, اسلام سے غیر نہ بنے. یہ تیسری بات. چوتھی بات جو عینی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مسئلہ گزر چکا ہے کہ ایمان مرکب ہے یا وسیل, اور مسئلہ گزر چکا ہے کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا ہے یا نہیں ہے. تو محدثین کا مذہب یہ تھا کہ ایمان مرکب ہے, اور محدثین کا مذہب یہ تھا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. ہاں, امام بخاری رحم اللہ کی نزدیک محدثین کا مذہب مختار تھا, اس لیے اس نے یہ روایت نقل کی بنی الاسلام علی خمسن, کہ اسلام پانچ چیزوں سے مرکب ہے اور اسلام ایمان ہے. تو ایمان پانچ چیزوں سے مرکب ہوا, اور جب مرکب ہوا تو ہر مرکب قابل زیادت و نقصان کا, تو ایمان بھی قابل بنا زیادت و نقصان کا. یہ ہے ترجمہ الباب, بنی الاسلام من خمسن. یہ چوتھی بات عینی نے ذکر کی کہ امام بخاری کے نزدیک مختار مذہب محدثین کا تھا, اور محدثین کے نزدیک ایمان مرکب ہے. تو امام بخاری کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے, اور استدلال یہاں سے کیا, بنی الاسلام من خمسن, کہ اسلام بنایا گیا ہے پانچ چیزوں سے, تو اسلام مرکب ہوا. اور اسلام عین ایمان ہے, تو ایمان مرکب ہوا, اور جب مرکب ہوا تو ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان کا. دونوں دعوے یہاں سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے اسلام کی ترکیب معلوم ہوتی ہے, اور اس سے متکلمین انکار نہیں کرتے. متکلمین انکار کرتی تھی ایمان کی ترکیب سے, اور یہاں سے ایمان کی ترکیب ثابت نہیں ہوتی. یہاں اسلام ہے یا ایمان کا ذکر, اور اسلام جدا چیز ہے اور ایمان جدا چیز ہے. اور جدا اس لیے ہے کہ آپ کو حدیث آنے والی ہے حدیث جبرائیل. جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور پوچھا, مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, کہ انت شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات وتصوم رمضان وتحج البیت. تو اسلام کی تفسیر حضور نے اقرار او عمل سے کی. اور اس کے بعد جبرائیل نے سوال کیا مل ایمان مل, تو اگر ایمان عین اسلام ہوتا تو اسلام سے تو سوال کر چکا ہے, جواب مل چکا ہے, پھر کیوں پوچھ رہا ہے مل ایمان؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے مل ایمان پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں تصدیق فرمایا انتو من باللہ وملائکتی ورسلی وکتبی, کہ آپ تصدیق کریں خدا کی. معلوم ہوا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے, نہ کہ عمل او اقرار کا نام ہے. بات آئی یہ پانچویں بات. چھٹی بات یہ ہے کہ شہادتی پر کسرہ بھی لکھا ہے, شہادتوں پر فتح بھی ضم بھی لکھا ہے, شہادت پر نصب بھی لکھا ہے. اگر شہادتی ہو جائے تو یہ خمسین سے بدل ہے, اب وہ مجرور تعالیٰ کی وجہ سے دی بھی مجرور ہے, اور اگر شہادتو ہو جائے تو یہ خبر ہے مبتدا مذوب کا, احدہا شہادت اللہ الہ الا اللہ. اگر شہادت منصوب ہو جائے تو یہ مفعول ہوگا آنی کا, اعنی شہادت. وہ پانچ چیزیں کیا ہے؟ اعنی میرا مراد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہی تین اعراب اقام الصلاۃ میں ہیں, یا تو یہ مجرور ہے تو یہ بدل ہے خمسین سے, یا منصوب ہے آنی کا مفعول ہے, یا مرفوع ہے خبر مبتدا موضوف کی ثانی ہما اقام الصلاۃ, اور یہی ایتا میں ہے, یہی حج میں, یہی تین اعراب سم میں ہے. ٹھیک ہے. آخری بات جو عینی نے اس حدیث پر کی ہے وہ یہ کہ حدیث مبارک میں ہے لکل شے انسنا, ہر چیز کے لیے بلندی ہے, وسنام الاسلام الجہاد, اور اسلام کی بلندی آتی ہے جہاد. تو جہاد تو رکن رکین ہے اسلام کا, تو یہاں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کہنا چاہیے بنی الاسلام علی ستہ, جہاد کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو دوست بزرگ تو کہیں گے وہ منسوخ ہے, وہ کیا ہے مکی زندگی گزارو. دوست بزرگ مکی, یہ آپ کی مکی زندگی بھی نہیں ہے. کیوں؟ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں تھا, لیکن جہاد سے منع بھی نہیں تھا. اور تم تو منع, تم ذرا مکی زندگی سی بھی آگے ہو, زمانے جاہلیت تھا بچہ. اچھا, عینی نے آخری بات جو اس روایت پر کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب حدیث میں ہے لکل شیء سنام, ہر ایک چیز کے لیے بلندی ہے, وہ سنام الاسلام الجہاد, اور اسلام کی بلندی جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ جہاد سے. ہم ساری زندگی دین پر چلے اور دین پر لوگوں کو چلائے, اتنی عزت اسلام کو نہیں بخش سکتے جتنی عزت طالبان نے پورے عالم میں اسلام کو بخش. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاد اسلام کی بلندی. پھر حضور نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف, کہ جنت جو ہے تلواروں کے سائے میں ہے. وہی اچھا. پھر حضور نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے تین آدمی جنت میں جائے. تو سب سے بڑا گیٹ اسلام کا وہ تو جہاد ہے, اس کا ذکر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کا ایک جواب لوگوں نے دیا ہے کہ وہ حج میں داخل ہے, جہاد حج میں. کیوں؟ حج میں دو, جہاد میں دو چیزیں خرچ ہوتی ہے, مال کیا اسلحہ خرید, گھوڑا خرید, ٹھیک ہے, اور بدن, دو چیزیں. تو وہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے اور یہ حج ہے. اور حدیث میں جہاد کے اطلاق حج پر آیا ہے, خواتین نے کہا یا رسول اللہ یہ مر جہاد پر جاتے ہیں ہم کیوں نہ جائیں؟ تو حضور نے فرمایا جہاد کن حج، تمہارا جہاد کیا ہے؟ اس وجہ سے حج کا ذکر تھا تو اس کے ضمن میں جہاد کے بھی آیا، ٹھیک ہے. لیکن شیخ زکریہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جواب ضعیف ہے. کیوں؟ حج میں صرف مالی اور بدنی عبادت ہے، اور جہاد میں مالی بدنی اور جانی عبادت ہے. یہاں جان بھی دینی پڑتی ہے، حج سے یہ زیادہ ہے. وہاں صرف بدن کا خرچ ہے اور مال کا خرچ ہے، جان کا خرچ تو نہیں. حاجی تو واپس خوب موٹا ہو کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاد میں مال کا بھی خرچ ہے، بدن کا بھی خرچ ہے، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، اور جان بھی دینی پڑتی ہے. تو پھر حضور نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. تو شیخ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت ہجرت سن ہجرت کے پہلے سال کی ابتدا میں ہے، اور جنگ بدر جو ہے وہ دوسری ہجری کی ابتدا میں ہے، یعنی اس وقت جہاد فرض نہیں تھا. اس وقت جہاد، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جہاد کا ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ رکن رکین ہے، ٹھیک ہے. دوسرے بزرگ، جہاد ایک عمل ہے، ایک طرف کافر ہوتا ہے، ایک طرف مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لوہے کے ایسا دار ہوتا ہے، اور ہاتھ میں لکڑی کا دستہ ہوتا ہے، وہ ویسے چلانا پڑتا ہے، اندر سے کوئی سرخ سرخ چیز نکل آتی، ٹھیک ہے. نام نہ لو ورنہ یہ بے ہوش ہو جائے گا. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ وسام رمضان، باب امور الایمان، یہ الگ باب ہے، یہ الگ ہے.